أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة محمد ده وهم آيات تخشرو پر یول سم نمبر آیات بنی دا ختم سوچ درو کو پای دی دا ته جیا یا تورا بت د ما قبل سر دادی کنی ربت خې چې دی تر دغه یول سم پور مر بیان کړی او چې دلته د جهاد حکم بیانې چې کو پر بت سو د کو پر چې دینو ازاله په کار دی ازاله شپ جهاد کیږي نو تر دغه ځای مر ول دغه جهاد ذکر کیږي چې د جهاد د سی او حکم دی چې د مؤمن او د کافر د دواړو سره اړه لري ولې چې مؤمن نه کوي به څوک چې کافر نه کوي به پرچا نو دا حکم د دواړو سره متعلق او دا دوه مخکې ذکر شوی وو نو دا په دانیمایي کې دا بحث پر سوې نه وو ولا په دانیمایي کې چې اوس موږ د زاړه درس سره ربط ورکو هغه دا دی چې د پروند په درس کې چې دی د جهاد فرضیت حکم بیان شو چې فقدر بر رقاب فاذا لقيتم الذين كفروا دا څلرم نمبر آیات کې ولتی چې ملاقات سي مقابل سي دا هغه کسانو سره چې کافران سي په غدار بر رقاب وی و هی ګردن نو الته امر د جهاد اوس چې دی د اوس په درس کې الله تعالی ترغیب و جهاد تور کی امر خد جهاد وکي پر چا امر اوس موږ دا شي ګټه نه ور معلومیږي بره خو امر کړی دی چې کوه مشه په خوان دی نه کی الله ترغیب بیان چې په دې کې دی کامیابی ده د مؤمن په دې دنیا کې کامیابی کېږي پر غشتلې کېږي نو ولې نه کوي نو زما د خبري خلاصه دا اسوه چې را به ته د ما قبل درس سره دا اسو یعنی په تیر درس کې امر د جهاد اوس ترغیب دی و جهاد ته ترغیب په چا ور کوي ترغیب په دغه ور کوي چې ته کامیاب یې دښمن نه ناکام دغس وای نو اول دوار چې دا ترغیب کی دا آیت کریمه دی یا ایها الذین آمنوا ترجمه ته به تاسو وګوري یا ایها الذین ای هغه خلقو آمنو چې ایمان مراوړی دی مؤمنان یاست ان تنصروا ان کچیری تنصروا تاسو نصرت کومک وکي الله د الله پاک د الله کومک نو څنګه کیږي الله خو عاجز نه دی نو دلته مراد مزافر سره دی په جزا کې ان تنصروا دین الله کتس کو مک د الله د جن وکي د الله د جن د احکامو دا غد پر دعوت شروع کی پر هغه باندې خلق مأمور کی د منکرات څخه منع کی نو دا د جن نصرت دی ان تنصروا کچیر تس کو مک وکي الله د جن د الله پاک ينصر الله تعالی به کو مک وکي کوم ستس ويثبت او در کینګ به کی اقدامکم شستس اقدام جمع د قدم د قدم د پلته وای تر بجلی کې پور د پښه خپړ نو دغه چې د ځای ایست سی خبره نه معنا د شړې زغل یا لا به پښې در ټینګ کې د سراس سبب مرا وسه چې ضرورت به مو قوت تر لر درک اگر چې دشمن کار څون او قوت یې ته به پرغه سر به ثابت قدم یې ته ورته نه اس جن علاوه د دوه غټ نه هم زه در کوم ته ماز د حالات د جن نصرت او کتور راوخ کدا ایس خبره پوس وس چې مال د ترغیب څخه ته دا کار وکړه علاوه یې نصرت زکوه دلته اوس یو سوال واری دی چې موږ غوښتل دي مجاهدین دي جهاد تللي دي دا خاصه خبر الله سبحانه وتعالى شيدان راخستي نو خالا ول ينصركم على پاکسس نصرت کی نو نصرت کم دي خدای شيدان سيوي دا یو سوال دي داغه جواب دادی شدل ته مردی سی ورسر ردو دا تقدیر تفسیر شریف ورسر یشی دی یعنی چې نصرت سیسکی دا مجموعه پر مجموعه که دایس به خبر پاس دا مجموعه پر مجموعه دا خیل ورسر ری چی یعنی سور نصرت کی کم سیسی دا طول جماعت مؤمنانو پر چا بانی پر طول جماعت کافرانو سوال برا خاتم شد ولی دا چی یو شید سنن دو شیدان سو سبا دری شیدان سو ولی نو مسلمانان خو گرد دا داغه سخ عبارت ندی خو روحیه قوی کیج سجد شیدان را لی خوادی بیا زایونو نیول کیج پتوحات را زنو دا مجموعه نصرت پر مجموعه بانی اللہ زی مواری آخست دا چیزی کم دا جا مطلب دا ندی چی پا مومنانی که با یو نشید کیج دو با نشیدان کیج سل با نشیدان کیج یا پا مجموعی توگا مؤمن غالب کیج که دایس په خبره فوسه یعنی نن چې په جهان کې د کوم مؤمنان روحیه لوړه ده خدای مجموعه مؤمنان دي روحیه لوړه سو اگر چې لکه نفر شهیدان سو په جریان کې د چا د جهاد یاد ولا ک شهیدان سو نو هغه سوال ختم دي چې نو وي شهیدان کې الله چې د نصرت او عدا وکړه په کوم اعتبار وکړه د مجموعه مؤمنان پر مجموعه پر هغه مجموعه د کفارو غلیب کیږي روحیه پر قوی کیږي معنا خبره پر لوړیږي لکه وسنه د مؤمنان خبره پر کافر لوړه دا کوم مرکوش جهاد نه دی کړ چې هغه څه ورته وایي دی په موږ سترګو مني چا کړی دی هغه څه ورته وایي هغه بل مسل جواب ورکړي چې څه تصفیکې شمه دی راشي زه پوسم کاری پوسم ګور دا چا برکات شو چې خبره پر عقل ورسو خو دا جهاد برکات شو نو یو سوال خو دغه دی چې په افراد باندې به چې شنه کیر سوال نه کیر بل به دا قید ورسره ږدي چې کته چې د اعلی نصرت وکي اعلی ستې نصرت کوي یا ابتداء یا انتهاء دا به ورسره ږدي بیا به دا سوال نه ورېږي چې هغه دی خو دلته دا پلا مجاهدین تللي وه په ځغاسته یې راوځغلوله ګرد راله کافران داسې پر غالبه سو نو د آیات څه شو ملا صاحب شته ول ان تنصر الله ینصرکم دغه دی موږ خو توره ورواخیستله مګر هغه راباندې غالبه سو ګرد مؤمنانو راوځغسته موږ وایي چې الله پاک ول زه نصرت ستې چې کوم یا ابتداء یا انتهاء انتهاء دا معنی چې ګای ګای په ابتدا کښې دا شروع په وکړي کامیاب شي که نه شوې انتهاء کامیابي د مؤمن ده د روسانو سره یوازې چا خلکیان ځینې وباسي څوارلس کاله د روسانو سره جنګ وسو په پای کې کامیابي د چا شول داسې به ډېر موقع راغلي چې مجاهدین بیا په تره اټه پسې راواخسته د ازاد څه به راغله خو دا یو جزیه واقعه ده په ابتدا کې مثلا کامیابي نه وسوه مګر په انتها کې چې دی په پای کې کار چې تمامېدی د چا په شکست تمام شو د روسیې روسان مات شو هغه دې کامیابي ورلره ورکول شوه نو دا دوه قیده به ته معتبره یې دغه سپه دا اوس شل کلنی جهاد کې چې وو نو په دې کې به څو داسې واره راغلي چې معنا مجاهدین را شاته سوي شهیدان ځینې سوي ځغستلي یا له کاږه سره پرېږي مګر په انتها کې په پای کې کامیابي د چا ده د مؤمن نو د دغه آیات سره به دا دوه قیده مراعته یې چې که ته چې د الله د جن نصرت وکړي الله به ستې څه نصرت وکړي څنګه د مجموعې پر مجموعه د کفارو عام مؤمنان به پر عامه کافران برلاسي سي روحیه به پر لوړی سي پر کامیابه به سي دا نه معنی چې یو یو دا ولې شهید کیږي هغه اعتبار حساب نه دی بلکې ته خو هغه دي دا پلا موږ جنګ وکړي را مات یې کړه رایې د انتها په اعتبار کې د ابتدا په اعتبار کامیابي ستا ده اکثر داسې چې په ابتدا کې د جنګ چې دا پای ته خبره نه ده رسېدلې هم کامیابه کیږي مګر که دا په ابتدا کې ګاګای ناکامي راسي خو په پای کې اخري چې خبره سره فیصله کیږي معنا هغه بازي و میچ ته ګټي که دایس په خبر پوسونی دلته د خلک میچونه کی یو بل دوه بایل خو بایلیخ په پای کې وایي بعزیز موږ ده دلته هم الله پاک دغه سې وایي یا په ابتدا کې هم یې که په ابتدا کې نه وایي انتها خامخا ستا په ګټه تمامه ده خو که ته واقعي د الله تعالی د جن نصرت وکړي که دایس دا دواړه قیده دلته داسې مراعت کړي په ذهن کې ونسي بیا نو د دغه بېګنانو خلکو دا سوال نه ورګېږي چې پلانه یې دغه سیر کړ یو ګر سره یې لاسونه او پښې په ځولي کې ورسره راخیستې وو الله ول زه ستې نصرت کوم مول الله پاک په اعتبار د مجموع وویل یا وای دا دی په پلانی ځای کې چې دی هغه دی مجاهدین رحمت سو ګردو راز غستله و تاول علا پاک مش کامیاب کی و مل او تعالی دی په انتها کې کامیاب کی به ابتدا دا روزمره جنگونه په دې کې بګای کامیاب ای گای بناکام خو هغه عمومي پای کې ګټه چې دا غسته ده د الله تعالی وعده وکړ فسبل وعده علا پاکی و یثبت اقدامکم و یثبت علا تعالی در چنګی اقدامکم شیستې شی به چنګی زغلبه په دې کې بیا عین هغه رقم دوه قیده مرادي د مجموع پښه یادومه دا یې یو او بل په ابتدا یا په انتها کې دغسې بره بیا دا سوال ختم شو چې تا ولاله پاکې پښې ورچنګوي خو هغه دی پلانۍ داسې په دوړه رالی در کوره پورې شراخستی کبا جی پشی اور چنگی کرا ما پی اعتبار د مجموع پی اعتبار د مجموع مجاہدین روحیانہ د بایل جی بالا جنگ نہ کو فخبر فوس پی اعتبار د مجموع اعلی پشی چنگی کیڑی خود بلس بر از غلی شل بر از غلی دو سو بر از غستلی مگر میدان نہ دی پرات پات سوی کدا کر از غستلی نو بل مومن روان جی سوی دی اگر کر از غستلی بل روان جی سوی دی پی اعتبار د مجموع اعلی د مومن پشی ور چنگی کیڑی معنی دی نج سرکشن استلی چبالا والا کو کو گورم لا پلان ای ولاری کوست پلان ای کا خبر کوست ولاری زی ام نکم یا بل سی اگر زی پر ولا کردم چیز ما په ما کی سایز نه پرردم نو پی اعتبار د مجموع اعلی پشی چنگی د غیو یو چر از غستلی اغه سوال نه ورګر دی ول بل دادی چې خپل مثلا 200 ولا پرتل 200 ور اوس غستله ته به واخو هغه د خپل ګور در اوس غسته مال چې علای په شی چنګې په اعتبار د انتها په ابتدا کې بم گای گایي کای بنې خو د انتها د فارچ چې اخیری ورځ د ګټ راځي چې حساب کول کیږي د مومن په شی بچنګي خلګه ودغه ته نه ګورو په جشل کاله کې چې په طالبان څو نه اوس غلول اوس ورته نه چې وېز غستره ګټ ویلی و خبرې ویلی مندر کې ګور په اعتبار د مجموع په اعتبار د انتها د ایم ثابت قدم دی ام کومک الله تعالی ورسره ورکړی دی نو په وی ثابت اقدام کوم چې عین هغه د واقع د مجموع په اعتبار او په اعتبار د ابتدای کې د انتهای خامخا نه د چوی ابتدای کې بوم د پشې ټینګي په انتهای کې خامخا ټینګي راوځي ثابت قدم راوځي دا خدای مؤمن حال بیان کوي چې الله تعالی ترغیب ورلره ورکړي چې ستانه سرت پر ما دی ستاد پښو ټینګول پر ما دی معنا جهاد پرځ ما کوي دا ترغیب سګوره په څه شي باندې چیزی مواری الله واخصم د کومک ام د پشه د چنګولو هغه قیدونه په ځین کې چې د مجموع پر مجموع او په اعتبار کې د ابتدای کې د انتها پس دا بل آیات کې د کافر حال بیانې نو چې جنگ سره کوي نو د حال به څنګه والذین کفروا والذین او هغه خلق کفروا چې دی کافران سیوی فتحسن نو هلاکت لهم د فارد دغه چې هلاکت دی د دې د پاره دا به هغه واقع دی ورسره دی په اعتبار د مجموع دی هلاکیږي په اعتبار د مجموع دا به ته نه وایي چې ابله پلا خدل ته دی راغلی او کړ دغه د هلاک سبې ته د کفار ژوند دی ولاړ د مجموع په اعتبار مرګ د په نصیب دی ولا چې بیا د خپل در مړي در وشماري چې زما غوغه نه زره مړه سواله اول دا ور خو رغ نه کوي نو یا یې نه چې هلاک سی یا یې رغ نه کوي په پای کې چې دی هلاکت ته دی فتعسن نو هلاکت دی لهم د پاره د دی او اضل او الله تعالی به ورورک ور بیا سمری به کی اعمالهم عملون دتی وجزیت به بیا متوجه چې الله تعالی د عملون ورورک ورک سمانه د دې مطلب دا دی اغه لازم امرات دی لکه مال ته چې مثال پر د لکو روپو په چادر څخه ده په دې لکو روپو خو ته د دنیوي کارونه ار کار پکولای شي مگر ورک چی شي بر کم اثر کی لکو روپی پشه درځي نو خو نه درځي نو د اعمالم د غره کم چې الله به د عمل ورورک ورک دا منه چې به نه تیجه به کې عمل عمل نه دی خو د ایمان نقش نه د پکشي کی دوه خدای خپل نظیر چې ما دونه پلان جوړ کړی دي دونه هسپتالونه جوړ کړی دي مصر کان جوړ کړی دي پلان یې الله وایي زما په دربار کې د غماش د وزیر حیثیت ولاکل نو بیا وزن دی اغدل ور بیا سمریه بکې ور بیا ګټو بیا قیامت بکې الله تعالی اعمالهم عملون د دې د بل جرأت او مؤمن تورک چې د کوم کسان چې کافران دي هلاکت او غو دی په اعتبار د مجموع به دی هلاکیږي او یا په ابتدا کې یا په انتها کې خو اخر هلاک ورته ګوري ودته او الله یې عملون څه شکی دا ور ګمرا کوي دغه په تعسل لهم په اعتبار د دنیا سو چې په دنیا کې الله تعالی هلاکت ته تور کوي او اغدل اعمالهم چې الله تعالی به د اعمال به نتیجې کې په اعتبار د اخرت دي چې د اعمال التوازن نه لري چې د زما عملون په تور او په ترازو کې کښېږي هم ستعمل کوم دی دی به ما چا پول جوړ کړی ما چا غسپتال جوړ کړی و هم په هغه کې خود ایمان رکش ته ایمان هغه نقش شو هغه مهر نه و پکښې کې هر عمل چې هلته ایمان باندې سم دم نه یې رابینه خو که یې قبول درلود خو لهذا د ایمان مسله ډېره مهمه ده برکه یو کمزور عمل یې مال تقبل لري او چې هر څونه شایسته وي کې په ایمان نه دی شک نه دی په خبر د هغه هیڅ وزن نه لري علاوه ما بې سمري کړي دي د اغدله ترجمه ته سجده کړه او اغدله الله بې سمري کې اعمالهم عملون د دوی په ورځ د قیامت په آخرت کې به هیڅ وزن نه لري نو دا بل جرأت مؤمن ته ورکي چې هلاکت یې په دې دنیا کې په برخه سو د کافر او په آخرت کې عمل بې ګټې دي اوس د دې دواړو د پاره چې دي یو علت بیان دی چې دا ولې دا رقم دی چې دا کافر چې دی دا ناکامه کیږي هلاکت ته په نصیب دی ذالک دغه کار دا تعس جوړ کول کیږي هلاکت او د اغتلال چور کول کیږي د عمل بیا سمری کول د ذالکی اشاره و د دواړو مذکور شیانو ته د کده هلاکت ور کول دي او کته د عمل بیا نتیجه کول دي ولی بانهم کرهو بی په سبب د دې چې انهم دې کرهو دي بدګنی ما هغه احکام هغه فرامین انزل چې را نازل کړي و الله تعالی په چې علاکه ما خبر نازل ول د درجمغ بد ایسیدل دغه وسله د خلکو پر دماغ وایي چې د جن خبره وسه پر دغه رقم بوچ څه چې واور دی پسیونی دغه رقم سي الله خو دغه د بد ګرنی الته په زړه کې په دماغ کې نور ته اماده نو په دغه الله پر د ما خبرې بد لګیدل زه د سر دغه دوه کم چا مکم په دنیا کې مهلاکت په آخرت کې اعمال به سمري نو ذالک دغه دوه چې د اهلاک ورکول دي الله د طرف سو دی کدا اغدلال ور کول د اعمال دا به په سبب د دې چې ان هم دې کړي هو بد غنلی وو ما هغه څه انزل چې نازل کړي وو الله تعالی په څنګه بد غنلی وو ام عقیدتن ام عملا دا بد غنل دوه قسمه دي چې ام عقیدتن بد ځنی کیر د جن د خبرو څخه او عملا یې ام نکي نو ام په عقیده کې ځنی بد وړي ام په عمل کې چې دا سوچ درجه د کفر ده بل به دا رقم دی عقیدتن بد نه ځنی وړي بس وای شکر دی الحمدلله د خدای پاک حکمونه مې ګرده منلي عمل ته چې وګوره په ګناه کې ولاړ دی نو دی عملا بد ځنی وړي خو عقیدتن یې نه ځنی وړي نو دا کافر نه دی دغه کافر هغه دی چې مال کړي هو دی بد ګڼل دي ما انزل الله څنګه بد ګڼل دي عقیدتن هم او عملا هم کافر دا دواړه کار کوي دا بل ګناکار مؤمن چې دی کې عقیدتن بد وړل نو خو مؤمن نه دی دیم کافر شو کې عقیدتن بد نه وړل عقیدتن یې ګرده جن منلی و عقیده پر و په عمل کې نو ګای کړي ګای پریږي ګای کړي ګای پریږي نو دی هغه دی په عمل کې وکه کراهت ښکار کوي کوي نه ار وخت مګر خو نو کفر ته نه پوزي نو فاحبط الله عز وجل ورحبت کړه د اوله سره څخه اعمالهم عملون د دې د فاحبت سره په ترجمه کې ما یو قید وای فاحبت علا پاک ور ابا تکړه عباس کړه په اول کې لا اعمالهم عملون د دې موږ په پښتو کې د احبت تور استعمالو موږ وای د فلانی ګرد کار ابا تاسو ابا تا د احبت تور دي یعنی علا پاک هغه د دور حبط عباس کې هغه کار پیدا و نه کړ نو علاوه فاحبت علا ور عباس کړي پلتو یې کړل د اول سره اعمالهم عملون د دې د اول سره یا په اول کې لا د قید زکه غواړي چې د څه نه دي چې د کافر عمل چې دې په عقیدتن ام د قران څخه بد وړي عملا ام د قران د خبرو څخه بد وړي نه عمل پکې نه په عقیده کې مني د د اعمال نو الله تعالی ورسي کړي د ځنی حسابي کتاب ډک دي ځنی چې حسابي بارن فرض قیامت ته ځان نه معنا دغه چې دې د سره په ځین کې د احبته ترجمه دغه په ځین کې راځي چې معنا دا خو نو عملونو خو و پلان خو په ډکی وي خو الله پاک نه غوښتل هغه څه نه دي الله وایي چې دا د کوي چې په اخته ای له علاقه منصور دي اول سره دغه معنا چې الله دا څه نه کوي چې دې چې عمل ګرځي د کړي بار ته ځنه منم ور پالتو کې خو حال چې کوي یې له الله پاک وي وایي چې ارڅه وکي ولا کې وګ ځکه چې اول ایمان را نه وړي ایمان نه لري تر ته اخته ته پول جوړې ته سپټال جوړې واځه ثوابونه ګټي هیڅ ثواب کې نشته نو د اول سره په خبره په وسواس کچې د اول سر ورته و نه وای چې د کافر عملونو خو اس حساب کیږي په ورځ قیامت یپ له ورو غرزي نو خبره خلګو الله تعالی ظلم ورسره وکي الله دلته دی خبر کی چې فاحبت الله تعالی د سره پال ټکړه اعمالهم عملون د دې ولې پال ټکړه الله ایتما انزل الله ولې بد غړې کری هو ما انزل الله چې ما انزل الله کتاب دی هغه بد غړې په عقیده کې په عمل کې نو چې بد غړې عمل جز څه کو چې ارڅه کې ټوله پال ټکړه دغه رقم په دغه نامې نامه مسلمانانو کې کدی روژې کوي که عمرو ته ځي که حجونه کوي که ماجتان جوړي چې هلته ما انزل الله څه دی بد وړي عقیدتن ام عملا هم الله وایي دا ما ته اعتبار نه لري څه چې ستانو معجز ساتي څه چې ستانو پلانه هغه دی دا منجي ایسته خو هلته ته عقیدتن و عملا د چا سره جوړ نه د قران نو یې ماجد کوي خواست که دایس په خبره پوسوي یعنی دغه نامنامه مسلمانانو کوم دغه خلک ډیر ست چې دای په عقیده کې د قران سره نه دی جوړ په عقیده کې د قران خبرې به دی ګڼي په عمل کې خنه کوي چې نه کوي زائره بیا ځان څه چم کوي بیا ځان مسلمان درته تر شي د بزرګي دای وي درته کوي علاوه د عمل معبس دی خو د ایمان رکش نسته پکشه او هغه برمدا کافر خو دی پکشي چې دی پکشي وسته یې خبرې د پاره چې دا کافر ته دا خبره وسو چې تا عمل هم وزن نه لري تبه هلاکیږي هم د دې علت خدا دی اوس بیان سو چې بانهم کریهو چې دې کفر کړی دی دغه خبره دی اوس نه مني چې کفر نه د علاقه له بدی سي دی کله بد کیږي د الله تعالی د کفر څخه پدام از علت خود پوزی چه آیات ویش دی بد گرنلی دی منزد الله معنا کافر دی نو کافر دا الله بد یسنو علاو تلای حلاکی هم اعمال معبسکی نیوری سابی دی دغا نمانی نو الله دا جید دلیل پیشی براوی نورازه و نو سویه گوره دلوت علیه السلام قوم سوس دا هود علیه السلام قوم عجان سسو دا سالی علیه السلام قوم سموجان سسو دا شعیب علیه السلام قوم اهل مدین سسو پر دا گرد عذاب ویر آلی خوغون بل دخر کو پشما نه ولا د کار نک کو پر کاون نو دا واقع عید اس په اجماعی ته ګورته پیشی چې دغه نمونه ده چې درو تعالی د کو پر بد کیږي چې ته د اسلام بد وړي الله تا ته چې در کی تبا کیږي بربادی ته وایا د کو پر چې بد نه کیږي هغه دغه سی پیشوي نو الله دغه ټول ته په یفره اجماعی اشاره کوي چې دغه ولي هلاکس نو دا اوس افلم یسیرو دا دلیل دی د کمی خبره ده پاره د دوی د انکار ده پاره اگه این کار معنی پور جوابی چی یا ده کپر صدا اللہ بد نکردن اکی مازی محمد علیه السلام سر جوری قرآن خودی ده نبی علیه السلام جور بلی چی ده ده پکشی که گت کردی جی چی ده لیکه بی آنهم کریهم انزل اللہ مجره نمونو چیر ده اللہ بد نکیر پر اللہ گرانج که پرانم یهودم پر گرانج نساران پر گرانج پلانهیم پر گرانج نو ده آیت کریمه ده ده ده پاره ده چه علاوی ده محمد خبره تک ده ده نه ده ده ده قرآن خبره ده چه در تکیه ولی که نمانی ده دلیل و گوره آیا فلم یسیرو دوی تگو ندی کردی سیر پا مزکا که سیاحت تا وایی سره او گرزیش تجارتی شکل بانی زی که پا قطع سیاحت تا پارزی نو دا مکی خرگو خود چوب شرکان خودی سیر و سیاحت کاوه پا جمعی که بطل دا یمن خواته پا دوی بی که بدا شام خواته تل دا غا خرابا کلی چی وچ دا علاو تلا عذابون پرا وصل وی دا دی پا لار که پرا تاورو نو علا دا غسوی افا لم یسیرو ایانو دی تگ ندی کردی فی الارده پا مزکا که من اخو بیخیه کردی دی فیان ضرو چو دی کتلی وی کیف سنگا کانو عاقبت و انجام الذین دا اغا خلقو دا اغا کافران من قبلهم چی مخی در دیو نو دا تک دا ندی کردی دا پسر پستر گونجی ورطا کتلی نو چو ورطا کتلی جا اغا خالقو جی تباسی وی خو غو کپر کاوه نو دا اغا واقعی چی گزشتا چی رسی وی جی اغا دا دا اغا دا پار دا لیل دی چی مناستا انجامو مغرا کم کیج تبو مغشت کپر پخاکر بانی حلاکس لکه باچا چی غل ونش برا دیر نبود غلی قاتل امی نو باچای برا اعدام کی بل سړی دا کارونه کوي بارون نو بیا یوسف په نصیحت کې ورته وایي برا د پلانجي چم ولې چې دروکي سم شور دی وایي یا زه پر ګرانه په ما ولا کو کې نو هغه برا ته پلانجي نو بل څه کول خو دا هغه ستا کارونه یې کوله نو ستا د دې علت سره یو دی علت چې مشترک سي هغه حکم هم هلته مشترک کیږي قیاس خود غونه تیس به اصولی که ویلی دی خود دو شان و ترمنس چاقه و علت مشترکه پیدا سه حکم را متعجیس و جبل تبعیت امراسونو نو خود دلت دم که مشرکان و تعالی وی آغا علت چپو غو که و آغا پا تیس که موجود دی نو چه دا آغا علت آلت دا چا دا پار علت دا حلاکت دا پار آغا ولی برباد سخو کپر نو خود چپتا که کپر سا خود آغا علت موجود سا آغا حکم ام دلت رازی را متعجی کیج رازی دا سورتا وی منا قیاس ولی نکه آیا فلم يسيروا دي تق ندي كري في الأرض فمزكك فينظروا دي كتلي ويج كيف سنغ كانوا عاقبة أنجام أخير الذين ذا أغ خلقوا من قبل يمشي در دي دمخة ودوغو أنجام سر كامو دوغو أنجام خمانا هلاكات دا أسمان دبري على باك پر ورودي فدر يابوك غرق كري جنو دا غس زلزلية پر أغل كورن پر ندودي فباج وحل جي پر دامزك باني دا غرق كمشي دا غس هده وجل دي كوريا والار دي نخد دا غتا جدا يبورين دوغو سر ولي دا رقم وح دمر الله عليه تادي الله فرماي وي دي اغه نجي کتل دمر چ هلاکت را نازل کی الله الله پاک عليهم فردي دمر و هلاکت وای نو دلته متعجی پچاکی فعلاکی چ عليهم نو مش خود نزور سره وای نو دمر هلاکت چ شش او پر نازل کی چ الله الله پاک عليهم فردو کافران شدید رقم و وللکافرین چې درځي ځای پوری د چیرو قومو خبره وکړه نو الله واسطه مکه مشرکان ته وای ولل کافرین امثالها ولل کافرین نو کافرانو لره هم امثالها مثالونه د دغه عذاب وجه لکه پر اوغو چې چرسوي وای دغه د مکه خلکو ته یادې د امثال جمع ولی ذکر کړ په دوه اعتبار کې دی که دغه عذابونه پر د کافرانو چې راځي د اوسنی کافران چې پر راځي پر دوی چې عذاب راځي کې انواع مختلف وي یو په غاق باندې مرسو بل په زلزله مرسو بل په توفان مرسو بل په چیشنو خو امثال خود جمع کیږي او کچیر دا گرد پا یو عذاب حلاکی جی خو بیا مواقع پر لبدلی گی مانا پارا جکا پا کواتا کی دالتا حلاک سو پا بل کلی کم حلاک سو پا بل کلی کم حلاک سو نو دام امثال بلل کی جی دا حلاکون اولی خو بیا مواقع بیر سو نو دا یا جمع سوی پا اعتبار دا مواقع و دا اماکنو دی چی مختلف مختلف زایوی که دا عذاب راسی یا پا اعتبار دا انواع دی چی مختلف انواع با دا عذاب پر راسی یا با ملخان پر راسی یا با دا مثال پا طور خشکسالی پر راسی یا با سیلاب پر راسی دا عذابونه نو امثال زکا جمع سوی دی ولیل کافرین نو دوغو کافرانو لره چی سوک دی چی دا موجوده کافران جی دا پیغمبر علیه صلات و سلام خود دوغو تایوال چیز فروغ بانی و تیز سپار ندی کری نو بدید لیه نو دوغو کافرانو دا پار هم امثالو ها امثال دا اغا عقبت و دا اغا عذاب یا اغا عقوبت جو غطور کول سوی و یه تم اغا رازی رو دا ام بیان سو دا علت دا اوغ انکار دا پارا چی دا انکار کاوه چی دا پر علا مش گران جی چیری عذاب رازی علاو تلای علت و توی چی تنه گران دا اوغ قومو دا حلاکات واج خود دا کپر آغا پتا که موجودی چی علت مو مشترک دی عذاب مو ام مشترک آغا حکم چیز ببارک دی آغا بمو مسر شیریکی پلی اوس آخرانی آیات که چی دی علا پاک دا دوار خبر دا پارا چی دی بیا اوس تعلیل بیانی بالاجمال اوس خواه مومنانم کرسو چه اغا کامیاب کیش دا کافرانم کرسو ولی چه دا بربادیش دا کافران یو شبه هاو چه کپر دا خدای بد ندین کیش نو حوز بلا دا خدای خوش دی تما تناکیو چه کری هو ما انزل الله داوه الله پاکول دا قومون او بوره اغا قومون تا تخپل دا در شوی چه دا لو تلا دا کپر بد کیش دا اولی حلاک اوس دا غدوار خبر دا پار مول یو دا سی اجمالی علت در تجدی ذالک دغه دا اوس چه خبره تیرسو چه مومن با کامیاب وی پا جهاد کی کافر به بربادی جولی بی ان الله مولا الذین آمنو دا بی پا سبب دا جیدی چه ان الله علا پاک مولا کارساز و دوست دی الذین دا اغا کسان آمنو چه ایمان را وردی دا جه واجه دا قدر چه الله دا مومنان و دوست دی مومن جی واقعی دا ایمان لمن چنگه کی ایمان جی پزلی که راسیخ که الله اونو چه زد دا دوست کمه نو زخپل دوست پر ناکامی و عرضه وم دای به کامیاب کیج په اعتبار د مجموع نو زه دای زغلوم په اعتبار د مجموع به دای ثابت قدم ی خامخه به کیج خلا و زی مولا خود به جزئی جزئی شان مال پیشیج د شهادتونه ودا ذالک دغه تیر مذکور دو حکم چ وسو یو د مؤمن په بارک بل د کافر په بارک په څه خاطر به په سبب سره د جری چې ان الله به شک الله عز وجل یدخلو داخلوی تور سواوشت مولا مولا دی الذين ذا خلق امنوا چی ایمان را وری و ان الكافرين او بشک کافران چی بیاجی لا مولا له تا کافران ده پر به اس مولا نسته اس کار سازی که اون کی نسته نو چی کافر مولا نه لری معنا بعدا بعدا پس معنا ده کومکی و ده کار ساز او مؤمن لری نو خود به خود نتیجه داره و چی مؤمن به کامیابی ده بل بچیشی و خدا بل به سرپرست دی په دا اوس دنیا کې چې وګوري چې څوک روکي په خپلو قریبانو کې پوڼې څه سره پر راټول خلک سترګې ځینې کوي چې څوک بیا کس په محله کې چې دا د خولې د چل نه دي اریو پر زده کوي نو خو الله وایي کافر ګواکې بیا کس دی مولا نه لري ویل دا الله خو مولا دی د مؤمنانو دا هغه مولا دوی نه لري نو چې نه لري خود نتیجه دغه سو چې دا دوه حکم چې مخکې تیر شي د مؤمن کامیابي د کفر حلاکي دلته یو سوال ورېږي هغه سوال دا دی په صورت انعام کې چې بیا دی په د شپږم نمبر آیات کې دیس آیات الاو طرف هغه آیات دیس بیان هم کړی دی و یثم ردوا الی الله مولاهم الحق دغه کافران دي و یثم په اخرت کې ثم بیا به ردوا دی رد کړی شي الی الله و الا پاک ده کم الله مولاهم الحق چې هغه دی مولا دی چې هغه حق دی خو هغه دی د دې لپاره چې دی مولاهم الا ید دی مولا کی الی الله مولاهم الحق الا تشاغ مولا د دې چې هغه حق دی نو په اوغه آیات کې الاو تعالی د چا مولا و بلی د کافرانو د پاره په دغه آیات کې چې موس و ان الکافرین لا مولا لهم به شک کافران چې د دې پر اسم مولا نشته د څنګه قران شریف دی وی جنان خلق دا سوال کی چې هغه ځای بیا یې دی کدا د خدای کلام وي خدای خو یې نه لري نو چې الته دی ول چې کافر چې دی خپل مولا ته ورسی چې الله دی دلته بیا کافر مولا نه لري دا مرهم دار د بنده کلام دی بنده خو نو چې دی بار چی شکر خطا وزي مگر دا کفر شبه ده دا غلط ده چې مولا خو په ډیرو معنا ورځي مولا په معنا د مالک امرازي مولا په معنا د کارساز د کومکی د دوست په دغه معنا سر امرازي په هغه آیات کې چې الله پاک چې کفار بو مخول مولا حق ته ورسي الته مولا په معنا د مالک دی نو الله خو مالک دی د ګردو کافرانو د انسانانو د غرو د اسمانو د ټول مالک څوک دی خلا پاک دی مالک دی دوست کی ندی خوشون کی ندی دلتا مولا پا معنی دا دوست دا کارساز دی چا اللہ پاک دا دا پار مولا نستا کارساز نستا معنی زی نیم کارساز یا دوستی نکو آلتا چو ویدی با مولا تا پلاس ورکا ولی سور پیش بکرسی مولا پا معنی دا چا دی دا مالک نو معنی چا سر جلاس یا برا تعروض لری نی لری آلتا چا اللہ دا دی دا پار مولا و بدل سوالی و بدل سخ مالک دی دلتا چا اللہ پاک دا دا مولا ندی چا دا مومنان دا پار چا دی اللہ مولا دی بی ان اللہ مولا لزین د مؤمنان د فار مولا سو و ان الکافرین الله مولا لهم دیلر مولا نست دلته چې نه پد مولا سوی د کافر څخه په معنا د کارساز په معنا د دوست و د ولیدی کدا یې خبره پویږه نو اوس برات عروس کوم دی چې سره راه نو دغه خبرې په جزای کې بس په نظر کې وي ګورته پام سوی به موی هغه کامیابی هم په اعتبار د مجموع هغه مهمه خبره چې ما در وشول او کامیابی عامه ده که په ابتدا کې که په انتها کې د انتها غاتمده د ابتدا غایي غایي نه نو اگر به مال تفاقه زای کی نو برای بنا پدوش ایدان و سوال وریجیش نه به پای وقت پای ورز بانی ده گرد و مومنان و پشکست بانی ده سوال وریجیش جاگه نگی چه مات رو زمنا که جیه که گوار تا به دست نوی چه خاص برای ده وحود غزا را بخره ده وحود پا غزا کسنگ مسلمانان دیرش ایدان سوال بعد ای واقعه و پیش رسوله پا پای که ده پیغمبر کار کامیاب سو کنو سو و طول نری ته حق اسلام خپور کی چه ده عرب و خلق و جنگ و سرکوانی پیش آو منگر الله پاک دی استکر پا خاکی مکی پا انجام کی پا اول کسی گی ده نبی علیه سم اصحاب تا چش پیش سی بیده ناکامی پیش سی بیده پا بادر که بیا پا اول که مؤمنان کامیاب سوال نو ده وحود پا مسئله با سوک سوال نوی چم شیدان و سو مؤمنان ناکام سوال زم سیدی دسی واقعی خود پیشیجی اللہ چه ده کامیابی وعده کرده اغای پی اعتبار ده چا کرده ده منتها چه اغا خامخایی ده ابتدایی بگایی گایی بنایی نو الله عز و جل مشت صحیح ایمان را نصیب کی الله تعالی جده الله تعالی ولایت دوست چیز مش ببرخه کی و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.